Пока урам малайлары икеле копшықлары Кыргый сұрауларын шиша урамда суғышы Пока юнсіздер артлары ұят ұзапталары Ишіп исерін бір-бірсін өтіріп хайванлана жүлер Башларында одашы Пока кәбәхәт қуартлашылар иләрін туздырып бітіріп Утыралар бейік тәрезелерінен түкіріп Біз нешлей біз қызым Біз аларны күтеп біз үйде Қойтсын арғына кіріп жүнішіргенлер Қойтсын арғына, қойтсын арғына Қойтсын арғына кіріп жүнішіргенлер Қойтсын арғына, қойтсын арғына Ношар малай, ношар малай Юхулыңны, юхулыңны, ношар малай Қолыңда кім қоны, кім қоны Ношар малай, ношар малай Юхулыңны, юхулыңны, ношар малай Қолыңда кім қоны, кім қоны Ол құрғаш ғаскерлерін ұлымны ғытып тұта Бұл ойнай, суға, бәре, ота Менен бейік бұян қызыл мұян әлі нендей Уян ұлым әлі нендей соғышта Суға, бәре, ота Шалшаш жылағай, пләш мұңғай ұлым Симі ол нәрсә жи ол суға Ота, бәре, ота, ота, ота Келәлі ұлым, сүйләлі ұлым Нешләп бішірақ құлың, нешіп мен әбі құлың Суға, бәре, ота, ота Әйді, сүйләлі ұлым, нешләп бішірақ құлың Нешләп құлыңда талған қоған Қолыңда кім қоны, кім қоны Әлі бәхілім сені тудырған үшін жанымны кім олар білем өзім ұқырысы кім Шой, дан, ношар малай, ношар малай Юқылыңны, юқылыңны, ношар малай Қолыңда кім қоны, кім қоны, ношар малай, ношар малай